Sasa upande wa pili na kadhalika. Kwa hiyo tafsiri ya sufia ya man ibtada bid'a fi al-islam bid'atan hasan, tafsiri hii yukhalifu al-waqi'a, inatofautiana na hali halisi ilivyokuwa. Laisa hunaka bid'atun mutlaqa, kwa sababu hakuna bid'a kwa hali yoyote, bid'a haiko. Na ndio maana al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala al-Ghirnati al-Andalusi katika kitabu chake al-I'tisam alipokuwa akitolea ufafanuzi jambo la hadithi hii akasema, wa man sanna fi al-islam sunnatan hasana, anasema al-hadith laysa al-murad bihi al-ikhtira' al-batta, si makusudiwa kwa hadithi hiyo kuvumbua kuanzisha upya kabisa, si makusudio yake. Wa illa, na ikiwa si hivyo, lazima min dhalika at-ta'arud baina al-adillati al-qat'iyya, itakutalazimu katika hilo kugongana kwa dalili ambazo ni qat'iyya, ambao kuthibiti kwake ni kukukata kabisa. Wa innama al-muradu bihi al-amalu, hakika si vingine makusudiwa ya hiyo hadithi, muradi ya hiyo hadithi ni al-amalu bima thabata min as-sunnati an-nabawiyya, ni kuyafanyia kazi yale yaliyothibiti katika sunna an-nabawiyya. Wadhalika liwajihain, na hilo ni katika wajihi hizi mbili. Ahaduhuma, moja lao, anna sabab alladhi jaa al-ajlihi al-hadithu huwa as-sadaqatu al-mashru'a, sababu ya kwanza kwamba sababu ambayo imekuja kwa ajili yake hadithi ni sadaka ambayo imeweka katika sheria. Akaendelea hapo akatoa maelezo, akataja athani wajihi wa pili, anna qawlahu man sanna sunnatan hasana wa man sanna sunnatan sayyi'a la yumkinu hamluhu ala al-ikhtira'i min asli, haiwezekani kuichukua maana yake juu ya kuvumbua kutoka kwenye asli. Lianna kaunaha hasanatan au sayyi'atan la yu'rafu illa min jihati ash-shar'i, kwa sababu kuwa jambo hili sasa ni zuri au baya. Kwa mfano sasa hivi wewe waamua waanzisha jambo alafu wataka ulipe wasifu jambo hilo, jambo halikuwepo kabisa, ukaamua kulianzisha jambo hilo alafu utaka ulipe kwamba ni zuri au baya. Kisheria jambo baya au zuri ilivyo haifahamiki isipokuwa hilo litolewe katika upande wa kisheria, yaani kuje tamko kutoka kwenye wahi kwamba hilo zuri au hilo baya. Sasa kila mmoja akiamua kuanzisha jambo lake anasema mimi naliona hili ni zuri. Kwa hiyo wanasema li anna at-tahsina wat-taqbiha mukhtasun bish-shar'i, kwa sababu kufanya uzuri jambo au kulifanya baya jambo hilo lenye kuhusishwa na sheria, la madkhala lil-aqli fihi, hapana nafasi ya kuingia akili ndani yake. Wa huwa madhhabu jama'ati ahli sunnah, nayo ndiyo madhhabi ya jamaa ahli sunna. Wa innama yaqulu bihi almubtadi'a an at-tahsina wat-taqbiha bil-aql, hakika si vingine wanaosema wa hilo ni watu wa bid'a, yani kufanya tahsini na takbihi, kufanya hili ni zuri au kulifanya hili ni baya kwa kutumia akili. Akaendelea na maelezo yake katika kuthibitisha ya kwamba at-tahsinu wat-taqbihu ni jambo la kisheria, kwa hilo halitakubalika kuwepo na watu kwa mtazamo wao. Lakini mimi katika kujaliza katika hili pia, kama sisi tuna nafasi ya kuweka jambo tukaona kwamba hili zuri na hili baya, au tukaitumia hadithi man sanna fi lislami sunnatan hasana, tutarudi kule nyuma katika ile mifano yetu. Kwani salatu raghaibi ina ubaya gani? Hili swala inayosaliwa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab ina ubaya gani? Au inayoswaliwa tarehe 15 ya nisfu Shaaban ina ubaya gani? Mpaka imefikia kwa wanawachuoni tena Shafi'iyya, akiwemo Sheikhul Madhhab al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, amekata kauli kabisa moja kwa moja kwamba ni bid'a swala hiyo, haifai, ni swala ya bid'a, swala ya haramu, na Allah amlani aliyeanzisha. Ndio maana nikasema kila unapokwenda watakiwa ukusanye maelezo, yani usio kwamba yale yashapita, maadamu jambo ulizungumzia ni hili hili, basi kila kitu takana kile tu pale pale kwa wakati ule. Vipi hili, mbona tuambiwa kwamba hili tena ni bid'a, tena jambo baya, na Allah awalani wenye kulianzisha, na hali ya kuwa ni nini? Na hali ya kuwa ni ibada, salatu raghaib. Haya, tujalie kwamba kuna baadhi ya watu wameiruhusu, lakini An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ni bid'atun. Tena isitoshe, Allah amlani mwenye kuiweka. Kwa nini isiingie katika ile hadithi, man sanna fi islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha ikawa maana mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kadhalika al-imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala amesema maneno kama hayo hayo, tumeyanukuu maneno hayo katika kitabu, katika darasa zetu zilizopita. Narudia maneno ya Imam Nawawi katika sharhi ya Sahih Muslim ambayo juzu ya 8 ukurasa wa 20, anasema wahtajja bihi al-ulama'u ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a, wameitolea hujja kwa hadithi hiyo maulamaa hiyo makuruhu wa swala ambayo ni swala yenye kuzushwa, alati ambayo tusamma raghaib, inaitwa salatu raghaib. Qatala Allah wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeivumbua. Fa innaha bid'atun munkaratun min albid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun wa fiha munkaratun zahira, anasema kwa sababu swala hiyo ni bid'a mbaya katika bid'a ambazo ni upotevu na ni ujinga. Kadhalika amesema katika al-majmu' as-salatu al-ma'rufatu bi salati ar-raghaib, swala yenye kufahamika kwa jina la salatu ar-raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nayo ni rak'a 12, baina al-maghribi wal-isha'i, baina ya maghribi wal-isha', laylata awwal jum'atin min rajab, usiku wa mwanzo katika mwezi wa Rajab. Wa salatu laylati an-nisfi min Sha'ban, na swala ya usiku wa nusu ya Sha'ban, 100 rak'a, rak'a 100. Hatani salatani bid'atani munkaratan, hizi swala mbili ni bid'a mbili mbaya. Wala taghtarra bi dhikrihima fi kitabi qutul qulub, wala usihadalike kutajwa kwao katika kitabu qutul qulub wa ihya'i ulumi ddin, na kutajwa kwao katika ihya'u ulumi ddin. Wala bil hadithi almadhkuri fihima, wala usighurike na hadithi yenye kutajwa kuhusu swala hizo mbili. Fa inna kulla dhalika batil, kwa sababu yote hayo ni batil. Swali iko wapi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan? Kwa nini siingia hapa na hii swala, watu swali rak'a 100? Al-Imamu Suyuti amesema maneno hayo hayo vile vile katika kitabu chake alichokiita Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahyu 'anil-Ibtida', katika ukurasa wa 169 mpaka 170 amezungumza maneno hayo. Vile vile na ukurasa wa 166 mpaka 167 ameyazungumza maneno hayo na mengi mengi ambayo tulishayataja huko nyuma. Haya, sasa tutatafsiri vipi kipande cha pili, man sanna fil islami sunnatan sayyi'a? Kama tutatafsiri kwamba ukitafsiri mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna mbaya, kwani katika Uislamu kuna sunna inaitwa mbaya? Si sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi itakuwa hii mbaya? Kwani sunna kuna hasana na sayyi'a? Alafu pia mkitafsiri, mimi nasema kwa kauli yao wale, mkitafsiri kwamba sanna kwa maana ya kuanzisha, mbona kule katika hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao aliposema Mtume صلى الله عليه وسلم la tuqtalu nafsun dhulma, haitauawa nafsi yoyote kwa dhulma, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, isipokuwa itampatikania juu ya mwanadamu yule wa kwanza sehemu katika damu yake. Yani hakuna mtu yoyote hivi sasa, mauaji yoyote yanayoendelea, fulani kamuua fulani, fulani kamuua fulani kwa dhulma, basi yale mauaji yanayofanyika hadi leo, dhambi za kuua zitarudi kwa yule binadamu wa kwanza aliyeua katika wale watoto wa Adam, alipomwambia ndugu yake la aqtulannak, wallahi litakuwa pia. Allah akaeleza fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu, kwa hiyo yule aliyemuua ndugu yake yule, Allah alipoeleza habari za watlu alayhim naba abnai adama bilhaqi idh qaraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Alipoeleza habari zao yule alipomuua ndugu yake, anasema katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, kwa sababu yeye alikuwa ndiye wa mwanzo alianzisha kuua. Sanna kule ina maana ya kuanzisha, kwa hiyo ndio hii hapa, man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuanzisha sio kuhuisha. Mfahamu? Kwa hiyo hoja wanataja hujja kama ile man ibtada bid'atan dalala, tunaona kwamba ifai ni hadithi maudhu. Hii ni hadithi muttafaqun alayhi, li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwanzo alianzisha kuua. Mpo? Yaani mko hadhir katika maelezo, sio? Sasa haya ni masala, hizi ni shubuhati na jawabu zake ni rahisi. ولله الحمد والمنة. Mtajibu kwa njia tatu kwa ufupi tu. Njia ya kwanza, katika maelezo sisi hatujasema kwamba popote litakapokuja neno sanna maana yake itakuwa ni kuhuisha, hatujasema hivyo. Sisi tunasema sanna katika hadithi hii maana yake ni kuhuisha au kuanza kuifanyia kazi mwanzo sunna, kwa sababu ile sababu lurudi alhadithi. Hiyo njia ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana ikaje mahali pingine ikawa ina maana kuanzisha. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, yule hakuwa mtu wa kwanza, hakuwa ndio mtu wa kwanza kuua. Ukiisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, katika suratul Baqara ya 30 anasema wa idh qala rabbuka lil malaika, nakumbuka aliposema Mola wako kuwaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi ni mwenye kumweka, ni mwenye kumfanya katika ardhi khalifa. Tumweka khalifa katika ardhi. Malaika walijibu nini? Qalu ataj'alu fiha, wakasema hivi utamweka katika hiyo ardhi, man yufsidu fiha, yule ambaye atafanya uharibifu katika ardhi, wayasfiku dima, na atamwaga damu, wa nahnu, na hali ya kuwa sisi, nusabbihu bihamdika, tunakutakasa pamoja na kuvaana na kukuhimidi wewe, wa nuqaddisu laka, tunakutakasa wewe. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, malaika walijuaje kwamba hawa watamwaga damu? Wanaoviona wanaeleza kwamba katika ardhi kabla ya kuwepo wanadamu au kabla ya kuumbwa wengine wasiokuwa malaika katika viumbe walikuwepo majini na wao waliuana kama gadamu kufanya uharibifu mkubwa katika ardhi. Kwa hiyo na hawa nao watahuisha sunna ile ile ya majini ya kuuana. Hilo pia ni katika majibu ambayo hutajwa katika kuonyesha kwamba pale awwal man sanna alqatla, yeye ni wa kwanza alianzisha kuua. Bi annahu kana awwal man sanna alqatla, kwamba yeye ni katika wa mwanzo aliyehuisha swala la uuaji, kuuana kalileta yeye, kama walivyokuwa kiuana majini na yeye akaleta mambo haya. Lakini haina maana kwamba viumbe likuwa haviuani kabla ya mtu huyo. Hilo ni jawabu. Na jawabu jingine, wanawachuoni wanakwenda zaidi katika upande wa kilugha. Ukiisoma kwa mfano katika upande wa kilugha, katika ilmu ya balagha kuna ilmu inaitwa ilmu albadii. Ilmu albadii, kuna almuhassinatu almaanawiyya na kuna almuhassinatu allafdhiyya. Katika muhassinatu almaanawiyya ni almushakala, linaweza kuletwa neno mahali, kwa sababu mushakala katika lugha maana yake ni almumathala. Lakini katika istilahi ni dhikru ash-shay bighairi lafdhihi limuwafaqati alqara'in wa mushakalatiha, ni kutajwa kitu kwa lisilokuwa tamko lake ili liafikiane na zile qara'in, kwa sababu ya kuafikiana qara'in na kuwa na kufanana kwake. Mfano, nitakupeni mfano, mfano mfupi tu. Ukisoma katika suratu Shura aya ya 40, lakini ukiendelea mpaka aya ya 44 pia sio vibaya, lakini soma aya ya 40. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Hapa aliposema wajazaa sayyi'atin, na malipo ya uovu, sayyi'atun mithluha, ni uovu mfano wake. Malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Umefahamu? Ukiangalia haraka haraka uone kuna kitu gani hapa? Kuna kitu hapa. Kwa sababu jazaa, fal jazaa ala sayyi'a fil haqiqa ghairu sayyi'a. Kulipa ule ubaya uliofanyiwa, kumlipa mtu, kumlipizia mtu kile kitendo kibaya alichokufanyia na ukamlipizia, si jambo baya, ni jambo zuri. Naelewa. Lakini kwa nini kimeitwa kulipiza, kulipizia ule ubaya uliofanyiwa? Kwa nini nao umeitwa ubaya? Kwa sababu ya mushakala. Kwa sababu ya mushakala. Natajua neno au tatajua kitu pasi na ile lafdhi lake, kwa sababu ya zile, kwa sababu ya kufanana tu, ili ifanane na kule, kama ilivyosema kule man sanna fil islami sunnatan hasana, na huku ikasema man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, mushakala. Kama wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya uovu au ubaya ni ubaya mfano wake. Hata katika kitabu hiki Ulumul Balagha cha Ahmad Mustafa al-Maraghi ameeleza mlango wa mushakala, akasema hiya lughatan almumathala wa istilahan dhikru shay'i bilafdhi ghayrihi liwuqu'ihi fi suhbatihi tahqiqan au taqdira, ni kutajwa kitu kwa tamko jingine kwa kupatikana kwake tamko hilo, liwuqu'ihi fi suhbati, kwa sababu kukaa kwake, kupatikana kwake katika kusuhubiana nalo, maneno yamesuhubiana, ima kwa tahqiq au kwa takdir. Ya kwanza anasema wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, Kwa nini nasema idh anna aljazaa ala sayyiati laysa bisayyiatin fil haqiqa, kwa sababu malipo ya uovu au malipo ya ubaya si ubaya kwa hakika, yani mtu kumlipizia ubaya si vibaya. Sema kwenye Qur'an, wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi wa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun. Kwa kulipiza haiambiwi kwamba nao ni ubaya, ni uzuri huo. Lakini kwa nini limetumika neno ubaya hapa? Kwa mushakala. Na ndio maana akataja pia mfano wake, anasema qalu iqtarih shay'an tujid laka tabkha qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa, katika maneno ya Waarabu ambayo pia ni ushahidi wa kuonyesha mushakala upo. Basi aliposema itbahu li jubbatan wa qamisa, nipikieni mimi, itbahu li jubbatan wa qamisa, faqad abbara an khiyatati aljubbati bitabkhi liwuquihi fi suhbati tabkhi at'am. Anaambia chagua wewe kitu ambacho tujidlaka tabkha, atajua masala ya kupika. Hebu chagua unachotaka, tapikwe nini hapa? Anasema itbahu li jubbatan wa qamisa, mushakala, kwa sababu jubba halipikwi, yanashonwa. Man sanna fi al-islam sunnatan hasana, man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'a, kuambiwa sanna sunnatan sayyi'a ni min babi al-mushakala, kama wajazaa'u sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Kwa nini umeitwa ubaya? Kwa sababu ya mushakala. Lakini uadilifu, kumlipa mtu, kumlipizia mtu alichokufanyia kibaya, ndio uadilifu. Mtu akalipizwa alichokufanyia katika ubaya, amekung'oa jino na atang'olewa jino. Wakatabna alayhim fiha, sisi tumeshawaandikia, tumewafaridhishia, sisi tumeshawaandikia, si mnasoma wal qisasu haqu, ndio au anna al qisasa haqu mwasomeyote, lakini mwambie ndio qisasu haqu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dakika ambao wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, mlango wa mushaka. Pia imesemwa katika mlango wa mushakala, inna allaha la yamallu hatta tamallu. Pia mushakala imesemwa. Alhasil, katika majibu ya hadithi hii ni kuonyesha ya kwamba ukitazama sababu lurudi tu, sababu ya kuja kwa hadithi, tuaona kwamba sahaba hakuanzisha jambo jipya, amelifanya lililothibiti katika sunna, kama anavyosema al-Imamu ash-Shatibi, al-amalu bima thabata fi shar'i, kulifanyia kazi lile lilothibiti katika sheria. Hiyo inaambiwa ni man sanna fi al-islam sunnatan hasana. Kwa hiyo akatafsiri pia al-Imamu ash-Shatibi, anasema sasa hili la kuhuisha jambo baya ikaitwa sunna pale kwamba ni sayyi'a, kwa maana kwamba mtu ameanzisha mwenendo mbaya, si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameanzisha mwenendo mbaya au amehuisha mwenendo mbaya, anakasema jambo hili litahusiana na masala ya maasi. Haya ni maasi ya akasema rahimahullahu ta'ala, wama falazima an takuna sunnatu fil hadithi imma hasanatan fi shar'i wa imma qabihatan fi shar'i fala yasbuqu illa ala mithli sadaqati almadhkura وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقى السنة السيئة نيتبكيه هي السنة مبايا بمنزلة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي تروني كتك معصية أما يمثبتي كتك شريعة كوني معصية وعلى البدع لترد كوني بدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم وسباب يمشى ثبيت كسموا كواك فيبايا لكم ثبيت كتوزو كواك كتك شرية كما يلبتنقليا تفسيري فالي من سن في الإسلام سنة سيئة نيولي أما مثلا المعصية فلاني كتك مجيهو هاجة فيك واتو هواجوي مسألة كل شيشة kufuta shisha au kaleta shisha katika mji watu wakawa sasa uraibu wao ni kufuta shisha wewe ndio umelileta waambiwa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kwa sababu itakuwa ni munazzala bi manzilati al ma'asi allati thabatat fi shar'i au bi shar'i dhammuha wan nahyi 'anha. Watu hawajui masala kuna mirungi, ukenda watafuta mirungi huko ukaileta katika mji. Ikawa wewe ndiye mtu wa kwanza kuanzisha sunna tansayi ya kula mirungi. Na mengi katika maasi, mtu amesafiri amekuna mahali pambali huko, akawakuta watu wafanya mambo fulani katika mambo ya kimasi katika mji wake hayapo. Akayaleta. Kama alivyofanya Amr bin Luhai kwa watu wa Makka. Watu wa Makka walikuwa hawabudu masanamu. Alipokwenda Shamu huko akawakuta watu wanaabudu masanamu na yeye akayaleta masanamu Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi namuona katika moto anaburuta tumbo nyangwi zake kwa sababu yeye ndiye mtu wa kwanza aliyowaletea watu ibada masanamu Makka. Kwa hiyo pale al-istinad haina maana ya al-ikhtiraa. Ina maana ya al-amal bima thabata fi sunna. Tuna ushahidi gani? Maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa munasaba wa alichokifanya yule sahaba. Unafahamu? Maelezo mengine hayatatosha kwa wakati wa sasa. Na insha Allah katika majlis ya kesho tutakuja kuelezea yaliyobakia katika mlango huu. Na yale ambayo tumeyataja katika shubuhati za kina nani? Za kina Khubayb ibn Adi, kina Bilal na wengineo. Je, na wao wameanzisha bid'a? Na Abu Huraira akasema wa kana Khubayb awwala man sanna rak'ataini هو الذي صلى ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا صلى تتدي كueleza ان شاء الله katika darasa zitakazokuja kidogo kidogo nasallu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadaq subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.